Radosława Pisiewicza. Kilka tysięcy osób weźmie udział w Marszu Żywych w Oświęcimiu, wśród nich prezydenci Izraela i Polski. Tak intensywnej zmiany ustrojowej nie było od wejścia Polski do Unii Europejskiej, tak premier Donald Tusk ocenił pierwszy pakiet deregulacyjny dla polskiej gospodarki. To jest rok przełomu, mówił szef rządu podczas spotkania z przedstawicielami strony społecznej w sprawie deregulacji. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymusiło, jak wiecie, gigantyczną ilość zmian w polskim prawie, z tym, że był to proces długi i przygotowywany przez lata. A my w 2 miesiące, w tym pierwszym etapie, podkreślam, przyjmiemy 120 ustaw, a do tego są rozporządzenia. Podejmujemy też te próby, żeby uprościć, co się da, bez konieczności wprowadzania nowych ustaw. Więc te 120 ustaw to są te najpoważniejsze zmiany. Zdaniem premiera, pierwszy pakiet deregulacyjny może być głosowany tuż po wyborach prezydenckich. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą przeszukania w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Koszykówki i w nieruchomościach związanych z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem. Sprawa dotyczy wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński mówił w TVP Info, że na trop tej sprawy wpadła Krajowa Administracja Skarbowa. Krajowa Administracja Skarbowa dostaje pewne informacje, analizuje te informacje, dochodzi do wniosku, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Powiadamia prokuraturę, prokurator decyduje o wszczęciu w tej sprawie swoich czynności. Dochodzi do wszczęcia w marcu tego roku, mamy kwiecień, czyli po miesiącu prokurator decyduje o to, żeby zażądać pewnego rodzaju dokumenty, faktury, nośniki elektroniczne i one teraz będą analizowane w ramach tego śledztwa. Przeszukania obejmują 16 lokalizacji w Warszawie, Katowicach i Gdańsku oraz na terenie województw mazowieckiego, śląskiego, pomorskiego i lubelskiego. Dziś w Oświęcimiu Marsz Żywych z udziałem kilku tysięcy uczestników, w tym delegacji z około 40 państw, z prezydentami Polski i Izraela na czele. Wydarzenie organizowane jest w czasie izraelskiego święta upamiętniającego ofiary Holokaustu. Tego dnia ocalali i żydowska młodzież oddają hołd tym, którzy stracili życie w czasie zagłady przeprowadzonej w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę. Rok 2025 jest wyjątkowy. Minęło 80 lat od wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W marszu obok 79 ocalałych będą uczestniczyć prezydenci Polski i Izraela. Wcześniej odbędzie się spotkanie głów państw i złożenie kwiatów przed ścianą śmierci. Oświęcim to miejsce, w którym czuje się ciężar historii, opowiada Anna Rasińska z Biura Prasowego Marszu Żywych. Słuchając, obserwując ocalałych, którzy tutaj przyjeżdżają po tylu latach, to samo miejsce, gdzie byli tutaj 80 lat temu z innego powodu, jest to poruszające po prostu. Marsz wyruszy sprzed bramy z napisem Arbeit macht frei o godzinie 13 i przejdzie drogą śmierci do pomnika ofiar w Auschwitz II Birkenau. Tam około godziny 15.30 rozpocznie się ceremonia. Agata Król, Polskie Radio. Wołodymyr Załański przerywa wizytę w Republice Południowej Afryki. Prezydent Ukrainy wraca do kraju po zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. W nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy przynajmniej 70 rakiet i 145 dronów. W ataku zginęło 10 osób, w tym 6 dzieci, a 70 osób zostało rannych. Wśród rakiet użytych przez Rosjan do nocnego ataku były m.in. balistyczne Iskandery. Eksplozje słychać było także w innych miastach, m.in. w Charkowie. Od 7 rano wierni oddają hołd pamięci papieża Franciszka przed jego trumną w Bazylice Watykańskiej. Z powodu wielkiej liczby pielgrzymów z całego świata świątynia była otwarta dla wiernych do 5.30 rano, a nie jak planowano do północy. Jak podało Biuro Prasowe Watykanu, wczoraj od godziny 11 rano do 19.30 przed trumną w Bazylice modliło się 20 tysięcy wiernych. Według szacunków medialnych dziś do 5.30 rano papieża pożegnało prawie 50 tysięcy osób. Wczesnym wieczorem włoskie media donosiły, że w okolicach placu Świętego Piotra znajduje się około 100 tysięcy pielgrzymów i turystów. Dlatego postanowiono przedłużyć czas otwarcia bazyliki o 5,5 godziny. Wszystko wskazuje na to, że dziś będzie podobnie. Jutro świątynia będzie dostępna do godziny 19. Godzinę później rozpocznie się ceremonia zamknięcia trumny. Dziś o 9 rano rozpoczęła się trzecia kongregacja generalna kardynałów. Poświęcona jest przygotowaniom do mszy żałobnej, która rozpocznie się w sobotę o 10 rano na placu Świętego Piotra. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnymi opadami deszczu. Lokalnie możliwe będą podtopienia. Rzecznik IMGW Agnieszka Prasek mówi, że sytuacja będzie najtrudniejsza na południu kraju. Czwartek przyniesie bardzo silne i niebezpieczne burze. Punktowo na południu kraju sumy opadów w ciągu 12 godzin mogą wynieść 50 do 70 mm, a miejscami nawet ponad 70 mm. Najwięcej deszczu spadnie w województwie śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Trudne warunki utrzymają się do jutra, dziś na termometrach od 12 stopni nad morzem do 22 w centrum i 24 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Życzymy Państwu w kobiecym składzie realizujące audycję Elżbieta Malinowska, wydawczyni Ania Lalka i prowadząca Justyna Grabasz. I to się nie zmieni do południa. You Get What You Give to grupa New Radicals. Trzecią godzinę audycji Dobrego Dnia otwierają nam lata 90. No właśnie, bo jeszcze prawie cała godzina wspólnego czasu przed nami. Za chwilę podyskutujemy o sztuce rumuńskiej, to w cyklu Terra Cultura. Po 11.30 pobiegamy z Krzysztofem Łoniewskim, a kwadrans przed 12.00 proza w trójce. Dzisiaj czytamy trzecią, już ostatnią część książki To może być twoja reklama, Oksany Zabuszko. Będzie też oczywiście muzyka, a jakżeby inaczej, między innymi córka ogrodnika, za którą stoi administrator Elektro. Nie boisz się, nie budzisz się. Na klatkę dojść, na każdym piętrze puste małpki w kolorze wiśni, fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie, mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Mówili nam słońce, chciałaś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. W tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze, administrator Elektro i córka ogrodnika. Po więcej takich dźwięków odsyłam na jego wydaną miesiąc temu płytę Potem i Tam. Zdecydowanie warto posłuchać jej w całości. A już teraz oddaję trójkową antenę w dobre ręce Agnieszki Obszańskiej. Terra Cultura. Co wiemy o sztuce rumuńskiej? Dlaczego warto ją poznać? Śmiejąc się jednym, płacząc drugim okiem. To świetna okazja, by zmierzyć się ze sztuką rumuńską ostatniego stulecia. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie wraz z Rumuńskim Instytutem Kultury zapraszają w tę podróż, a co przed nami? Chociażby panorama sztuki rumuńskiej. Od awangardy po współczesność. Słowem, rozmach. o którym opowiada już Agata Wąsowska-Pawlik, dyrektorka Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. To prawda, udało nam się pokazać, myślę, przegląd najważniejszych zjawisk, artystów, fenomenów sztuki Rumunii i w Rumunii w XX wieku. Mieliśmy przyjemność pracować z wybitną kolekcją, albo raczej z wybitnym kolekcjonerem, Ovidiusz Andorem, który w stolicy Banatu, Timișoara, od już ponad 10 lat zbiera sztukę swojego kraju. No i zbiera ją w taki sposób bardzo też rozumowy. Sam mówi o swoim kolekcjonowaniu, że za każdym razem stara się zadać pytanie, czy dzieła, które kupuje, pozwalają mu zadać pytanie, odpowiadać sobie też na te kwestie, kim jestem i dokąd zmierzam, to mimo wszystko ta kolekcja jest dosyć w taki rozumowany sposób budowana i bardzo reprezentatywna, jeśli chodzi o zjawiska artystyczne od początku wieku XX do współczesności. Przebogata kolekcja Ovidiusza Andora. To teraz parę słów o wspomnianym wcześniej rozmachu i bogactwie, czyli po prostu o tym, co możemy prześledzić na miejscu. Możemy pokazać zarówno klasyków awangardy rumuńskiej międzywojennej z Konstantinem Brancusim, czy Brynkuszem, jak mówią Rumuni, Wiktorem Braunerem, znanym surrealistą, Tristanem Tsarą, Jacques'em Haroldem, Erichem Segalem, po sztukę lat powojennych tworzonych w czasie dyktatury Ceausescu, Jonem Grigorescu, Jetą Bretescu, grupą Sigma z Timișoary, Florinem Mitrojem, Anne Lupasz tak samo, po sztukę absolutnie współczesną, artystów młodych bądź średniego pokolenia, którzy już odnieśli wielki sukces. Mowa o tak zwanej szkole z Klużu, czy też artystka, którą ja akurat dosyć cenię i lubię, Andra Orszuta, mieszkająca już od wielu lat w Stanach Zjednoczonych. Także ten przegląd i taka możliwość prześledzenia sobie rozwoju sztuki w tym kraju, no, jest według mnie dużą wartością, w szczególności dla kogoś, kto mało wie o sztuce Rumunii. To na koniec rozszyfrujmy tytuł. Śmiejąc się jednym, płacząc drugim okiem. Pochodzi od pewnego rumuńskiego powiedzenia. Ryszu plynszu, śmiechu przez łzy, który wydaje się być jakąś cechą rumuńskiej tożsamości, to znaczy znajdowania nawet w najbardziej tragicznych i strasznych czasach jakiegoś elementu humorystycznego, czasami czarnego humoru, absurdalnego humoru. To wszystko też znajdziemy w sztuce dadaistycznej, pamiętając, że to właśnie Rumunia czy rumuńscy artyści tworzyli ten nurt w sztuce. A to oczywiście nie wszystko. Po więcej zapraszam do Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Wystawę Śmiejąc się jednym, płacząc drugim okiem możemy oglądać aż do 20 lipca. Polecała i zapraszała Agnieszka Obszańska, z którą usłyszą się Państwo jutro w audycji Terra Cultura między 13 a 15. A przed nami teraz Sade, Hang on to your love.

O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Z okazji urodzin Auchan wszystkiego naj dla rabatowiczów. Polecamy pieluszki Pampers w najpromocji 34,99 przy zakupie dwóch, czy mleko UHT 3,2 bez laktozy 2,99 z kartą skarbonka. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Pieluszki w promocji od 24 do 27 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 63,99. Mleko w promocji od 24 do 26 kwietnia. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,79. Szczegóły na auchan.pl. RTV Euro AGD. Mamy dla Ciebie korzystne i bezpieczne rozwiązanie. Wymień sprzęt na nowy w mini ratkach. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2699 zł. A w 30 ratach 0% tylko 90 zł miesięcznie. Tak, tylko 90 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 11, a u nas zgodnie z obietnicą kącik biegacza. Biegam, bo lubię. I Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Z dumą informujemy, że program trzeci Polskiego Radia po kilkuletniej smucie wrócił do patronowania Warszawskiej Triadzie Biegowej. To wielkie, wielotysięczne, masowe imprezy z historią w tle. Triadę zaczyna przyjemna piątka, czyli bieg Konstytucji 3 maja. Do udziału w nim zaprasza Magdalena Skrocka z Fundacji Maraton Warszawski. Bieg Konstytucji to majowa pogoda, przepiękna nowa trasa, która w tym roku poprowadzi przez samo serce Warszawy i przede wszystkim, jak zawsze, wyjątkowa okazja, żeby święto narodowe celebrować wspólnie i spędzać wspólnie z tysiącami osób dzielącymi naszą pasję. Tegoroczny bieg wystartuje z Placu Trzech Krzyży, tak było przez ostatnie 2 lata, ale w tym roku uczestnicy pobiegną alejami ujazdowskimi, ulicą Marszałkowską, miną Plac Zbawiciela, symbolicznie Plac Konstytucji, a potem alejami jerozolimskimi i Nowym Światem dotrą do mety. Trasa jest zatem nie tylko widowiskowa, ale też bardzo szybka, idealna zarówno na debiuty, jak i na poprawianie swoich rekordów życiowych. W tym roku na uczestników będą czekać przepiękne medale, które razem z medalami z biegu Powstania Warszawskiego i listopadowego biegu Niepodległości utworzą całość. Dlatego już teraz serdecznie zachęcamy do tego, żeby tegoroczny cel sportowy to było właśnie ukończenie całej warszawskiej triady biegowej. Bieg Konstytucji to przede wszystkim okazja, żeby spędzić majówkę aktywnie, w dobrej atmosferze i w duchu takiego otwartego, nowoczesnego i pozytywnego patriotyzmu. A jeżeli ktoś 3 maja nie planuje startu w biegu Konstytucji, to i tak warto tego dnia być na trasie i kibicować. Po pierwsze dlatego, żeby spędzić ten dzień w świetnej, patriotycznej, a też niesamowicie energetycznej atmosferze, bo ta energia od biegaczy do kibiców zawsze wraca ze zdwojoną mocą. A po drugie dlatego, że świat jest pełen takich pięknych biegowych historii, które zaczęły się właśnie przy trasie i często ten moment, w którym kibicujemy, podziwiamy zawodników na trasie i obiecujemy sobie, że następnym razem będziemy tam z nimi, to jest ten moment przełomowy. Podczas biegu Konstytucji w tym roku obowiązuje limit 6,5 tysiąca miejsc startowych. Już w tym momencie na liście startowej jest około 5 tysięcy nazwisk, a ponieważ im bliżej biegu, tym coraz bardziej przyspiesza dynamika zapisów. No i warszawskie i nie tylko warszawskie biegi ostatnio cieszą się olbrzymią popularnością, to warto dać sobie szansę na start w tych zawodach i nie zostawiać decyzji o udziale na ostatnią chwilę. Dlatego bardzo zachęcamy do wejścia na stronę bieg3maja.pl i wciśnięcia przycisku zapisz się. Zapisy będą otwarte do 2 maja, o ile oczywiście wcześniej nie wyczerpie się limit miejsc startowych. Mówiła Magdalena Skrocka. A jak dopiszę Państwu szczęście, to w biegu Konstytucji 3 maja będą mogli Państwo wystartować z nowym smartwatchem na ręku. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One. www.watchmark.pl do wygrania w konkursie smartwatch Watchmark Cardio One o wartości 580 zł. Co trzeba zrobić, żeby taki zegarek wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS na numer 73533 i dokończyć w ciekawy sposób z biglem, może rymując, takie zdanie. Warszawskie biegi z historią w tle są... I czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. To jeszcze raz zdanie do dokończenia. Warszawskie biegi z historią w tle są... Sponsorem nagród w konkursie jest firma Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One. www.watchmark.pl. Do usłyszenia na biegowo za tydzień o stałej porze. O stałej porze, czyli o 11.30. Zapraszał oczywiście Krzysztof Łoniewski, a ja zapraszam do słuchania grupy Paramore. Ain't it fun? Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The Black Keys i Tighten Up to za nami, a przed nami, jak zwykle o tej porze, proza w trójce. Oksana Zabuszko, tu może być twoja reklama. Opowiadanie czyta Wiktoria Gorodecka, muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment trzeci. Już z lotniska zaczęłam dzwonić. Żaden z numerów nie odpowiadał. Do gardła podchodziła mi dławiąca gula. Serce waliło. Była jesień, w powietrzu wisiała wilgoć. Wzdłuż absurdalnie jak na taką porę Pstrokaty i Maria Hilferstrasse rozpalały się pierwsze latarnie. Miałam na sobie ten sam tweedowy płaszcz, w którym byłam, kiedy wiosną zgubiłam lewą rękawiczkę. Tutaj? Spytał kierowca. Tutaj, odpowiedziałam. Przynajmniej drzwi były na swoim miejscu, przykuwały mój wzrok. A poza tym nic nie było na swoim miejscu. To było tak, jakby się przyszło wieczorem do domu, otworzyło drzwi własnym kluczem i od progu ujrzało cudze, zupełnie inaczej umeblowane mieszkanie, w którym żyją obcy ludzie. Wszystko wskazuje na to, że od dawna i ze zdziwieniem obracają ku natrętnemu przybyszowi zaniepokojone twarze. Zamiast trafić do równoległego wymiaru, znalazłam się w dziale dodatków zwykłej sieciówki. Grüßgott, darf ich Ihnen helfen? Podeszła do mnie wypiękniona dama z wymyślną czarną fryzurą i fluorescencyjnymi paznokciami. Ja, zacinając się na angielskich słowach, wyciągnęłam swoją papierową torebkę, talizman, po którym miano mnie rozpoznać przy wejściu do podziemnego królestwa. Może, mignęła szalona myśl, mają tu jeszcze jedno pomieszczenie, ukryte, i leśna chatka teraz jest tam. Tłumaczyłam się, to rękawiczka kupiona tutaj 2 lata temu, lewą zgubiłam. Proszę, proszę, dama radośnie machała fluorescencyjnymi paznokciami, rękawiczki mamy tutaj. Pozbawione charakteru, seryjne gałganki zwisały z klamerek jak tuszki w rzeźni. Nie, pani nie zrozumiała, szukam takiej samej. This is Reckl, powtarzała dama i brzmiało to przenikliwie, jak krucze krakanie na 2 tony. Kres i krach. Tutaj, tu mamy rękawiczki. Ruckl, Ruckl, that's Reckl. Jak precz, duszo, precz. A gdzie jest ten starszy pan, który tu był? Gdzie mistrz rękawicznik? Spytała mi tu pani Kruk, krzyknęła jak urządlona, nie hamując się po niemiecku. Er ist tot. Jakby zatrzasnęła mi przed nosem drzwi i załomotała od wewnątrz zasuwą. I powtórzyła po angielsku już uprzejmiej. Starszy pan zmarł. Reckl wykupił jego miejsce. Kiedy to się stało? Spytałam, powstrzymując drżenie i z góry znając odpowiedź. Wiosną, powiedziała pani Kruk. Gdzieś w maju. No proszę, w maju. Wszystko było jasne. Odchodząc, zabrał ze sobą rękawiczkę. Zmarli czasem tak robią, kiedy chcą żywym zostawić znak na pamiątkę. To lepsze od słów. Zmarł. Jakby poszedł do przetopienia, do recyklingu. A słoneczne rękawiczki, księżycowe rękawiczki, marsowe, jowiszowe, wenusjańskie, saturnowe. Rękawiczki na miłość, rękawiczki na smutek, które jeszcze niedawno zamieszkiwały tę przestrzeń. Co się z nimi wszystkimi stało? Na głos spytałam, starając się brzmieć mniej więcej zwyczajnie. I co, nikt nie odziedziczył tej firmy? Pani Kruk zrobiła minę, która wyrażała równocześnie należny nieboszczykowi szacunek i podszyte pobłażliwością współczucie wobec całkowitego braku perspektyw takiego biznesu. No, znaczy, rozumie pani. O tak, rozumiem. Ale niech mi ktoś powie, jak to nikt już w Wiedniu nie szyje takich rękawiczek? Czy w ogóle został jeszcze wśród żywych ktoś, kto umie uszyć takie rękawiczki? Czyżby przypadł mi los świadka zniknięcia całej gałęzi sztuki, jak jednego z tych języków Oceanu Spokojnego, które co roku znikają z atlasów lingwistycznych, na zawsze zamykając tam drzwi do nazywanych przez siebie równoległych światów? Dlaczego nikomu nie przekazał swojego rzemiosła? Dlaczego nie znalazł się ktoś, jak nie z tego świata, taki trochę wariat, brodaty nerd fetyszysta, zakochany w kobiecych rękach albo po prostu w dziewczynie, której chciałby podarować najpiękniejsze na świecie rękawiczki? Do tego nawet niekoniecznie trzeba być wariatem. Bóg rękawiczek też pewnie od tego zaczął. I najpewniej tamta dziewczyna go nie chciała, a potem przez 50 lat... gładził w myślach kobiece ręce z tą samą czułością. I my wszyscy, którzyśmy choć raz kupili jego rękawiczki, rozwlekliśmy, rozdziobaliśmy tę czułość, każdy po kawałeczku, jak głodne gęsi. I aniśmy się obejrzeli, jak jej zabrakło. Jak to możliwe, że nikt nie rozpoznał, nie pośpieszył przejąć tego języka? Nie machałam ostatnim ocalałym dziełem mistrza przed oczami zdumionych reklowskich ekspedientek i nie wygłaszałam płomiennych przemówień, strasząc klientów. Zamiast tego grzecznie kupiłam u pani Kruk którąś parę tych seryjnych gałganków w nieprzesadnie jadowitym kolorze, Ani razu ich od tamtej pory nie założyłam. A potem szłam na oślep po Maria Hilferstrasse i myślałam, przełykając łzy wymieszane z deszczem, to by mogło być opowiadanie. Ależ to by mogło być opowiadanie, giętkie i lotne, jak z nieba podyktowane. Nic tylko teraz od razu zamknąć się w pokoju i pisać. Gdyby nie czekał na mnie umówiony wywiad, a potem wieczór w bibliotece miejskiej, potem kolacja z organizatorami, a wcześniej rano samolot. Standardowy plan naszego literackiego handlu. Ja też przecież pracuję w sklepie z odzieżą gotową. Bóg rękawiczek daremnie wiązał ze mną swoje nadzieje. I tak kiedyś wszystkie starannie powyszywane przez nas słowa zostaną usunięte z nośników elektronicznych z oszczędności miejsca. I na białym ekranie jakiegoś najnowszego superczytnika jesienią 2063 zalśni ponaglające hasło, którym coraz częściej będzie się zalepiało pustkę wszystkich zamurowanych wejść. Tu może być twoja reklama. Wiktoria Gorodeckaja przeczytała opowiadanie z nowego tomu Oksany Zabuszko pod tytułem Po trzecim dzwonku w przekładzie Katarzyny Kotyńskiej. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Agora. Dziękujemy Baszka Marcinik oraz Wojciech Dorosz. A od poniedziałku nowa lektura w Trójce, nietypowa dodajmy. Posłuchamy o modzie, ale z dawnych lat. Zapraszamy. O modzie z dawnych lat. No ja się nie mogę doczekać. Cóż to będzie za książka? Mam swoje typy. Jakie są państwa? Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Ten adres niezmiennie czeka na wiadomości. W sobie ani wzgardzisz chucią moją, ale mi ją oddasz swoją. Tego zataić nie mogę, co mi w sercu czyni trwogę. Wszytki tu wzrok ostry mają i co piękne dobrze znają. Przebóg siostry o to proszę, niech tej krzywdy nie odnoszę. Wybieg, która dotknąć miała. Nie będzie krzyw mej duszy. Ale kto mnie w miłość ruszy, wiesz, nie będzie krzyw mej duszy. Muzyka.